Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan i'rab secara muqaddar yang dibagi menjadi berapa? 5. 5 apa saja? Maksud. Ininya dulu pembagiannya apa? Terkenal hakikat i'rab. Iya, sekarang kita sedang berbicara tentang takdir harokat dan tentang takdir huruf. Yang pertama yang ditakdirkan semua harokat i'rabnya. Pada apa ini? Isim maksur sama isim mudhaf ila yang mukhtar. Dipisah-pisah saja sesuai dengan pembagian Ibnu Hisham. Yang pertama isim maksur. Maksur. Kemudian yang kedua? Yang kedua menunjukkan arti harokat i'rabnya isim mudhaf ila yang mukhtar. Ditakdirkan semua harokat i'rabnya. Bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama apa? Layak di kaum harokat akhir layak baru harokat layak baru harokat inat. Nah, di kaum ini harfil akhir layak baru harokat nizati. Adapun yang kedua. Nah, yang kedua, ya, liqaulil harfi la yaqbalu harakan li ajli man tasala bi. Naam. Wa huwa ya'ul mutakallim. Ats-tsalits, Abdullah. Yaqaddaru fihi ad-dhamma wal kasra. Yaqaddaru fihi ad-dhamma wal kasra. Ma huwa? Ismul manqus. Ismul manqus. Ma ta'riful ismul manqus? Ismul mu'arab alladhi akhiruhu akhiruhu ya matsurin qablahu. Naam. Ismin ya kullu ismin mu'arab akhiruhu ya lazimah. Naam. Ya lazimah maksurun apa? Maksurun ma qablahu. Baik. Warrabi' yaqaddaru fihi dhamma wal fathah. Ma hu? Fi'l lit'al alladhi akhiruhu al-lam. Tayyib, kullu fi'lin mudhari', sah? Naam, fi'l mudhari' akhiruhu alif, adu mu'tal alif. Fi'lin mu'tal alif. Wal khamis mad. Ya qadru fi dhamma. Mu'tal akhir. Fi'l mu'tal akhir. Mal farq baina na khamis wa rabi'. Mu'tal bil waw. Ha? Al khamis mu'tal waw. Mu'tal wawi waliyai. Yaqaddaru fihi madha dhamma faqat. Tayyib. Nadkhul fima ba'dah.